من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة جمعة دي سورة کے دو رکوع گانے دی دڑم بنائے رکوع دا مضمون ندا پتہ لگی یاد ابو هريره روایت رضی اللہ تعالی عنہ چه دا صورت په وم کال د هجرت کې نازل شوی دی زکه چه ابو هريره صاحب وای مونږ ناس چې دا آیتونه نازل شو او ابو هريره ایمان راوړل دی د حدیبیه نه بعد او د خیبر د جنگ نه وړاندې د حدیبیه نه بعد او د جنگ خیبر نه وړاندې او د خیبر جنگ په محرم وم کال د هجرت کې شوی د دوایې مې رکو د مضمون نه دا پته لګي چې دا بالکل د هغه وخت نازل شوی حکم دی چې لا تر اوسه صحابو ته د جمعې ډېر آداب نه معلوم د ډېرو مسایلو نه لا نه واقف د دې وجې پیغمبر علیه الصلات وسلام په خطبه پرېښوده او دی چې د ډول اواز واورېده چې قافله راله او غله راورسېده څه راورسېده خوراک راورسېده قافله راله د شام نه اوس به غله تقسیمېږي نه پیسو باندې غسته خو دکه تقسیمېده باندې څوک به نو به ورسېده هغې ته به میلاو شو نو چې دا ټولو خوږې د پیغمبر علیه السلام هغه خطبه ویله نو دی پیغمبر علیه السلام پرېښوده او لاړه د غلې پسې نو پته ولګېده چې لا تر اوسه دی ته د جمعې کما حق کوو آداب معلومه نو موضوعات د صورت په لومبي صورت کې دا ذکر دی لومبي رکوع کې یهودو ته الله تعالی وایي چ نبوت او رسالت تاسو خپل استحقاق او رائټ غنئ خو الله تعالی کله خپل قدرت خی نه په داسې خلکو کې پیغمبر راولیږي چې هغه هیڅ نم واقف نه داسې غیر تعلیم یافته خلکو کې راولیږي چې هغه هیڅ نه واقف نه نمبر دویم یهود تعالی وایي چې تاسو قران ویلې خو دې خو عمل پې نه کوئ تورات تورات مو ویلې دې خو عمل پې نه کوئ نو ستاسو مثال داسې دی لکه په خر باندې چې کتاب بار کړي لکه په خر چې رحمان بابا هم دا مسله خپل کتاب کې ذکر کړې ده بعلمیت د بعمل عالمانو لکه ګنډ کتابونو په خر بار شي درېمه مسله دا هم یهودو ته ده چې تاسو دعوه خو دا لرئ چې مونږ د الله تعالی محبوبان یو نو دا الله محبوبان خود مرگ نه دوره نه یریږي لکه تاسو چې یریږئ دویمه رکوع کې دا بیان دی چې مسلمانانو تاسو الله تعالی جمعه درکړې ده نو جمعې سره داسې معامله مه کوئ لکه یهودیانو چې به سیټرډې سره کوه معامله کوله قوانین د خدای به پامالول یسبح لله تسبیح وی اللہ تعالی دا پارا ما مخلوق فی السماوات چه اسمانونو کی دے وما فی الارض چه زما کی دے الملک بادشاہ دے القدوس دا ہر عیب نہ پاک دے قدوس مانا دا ہر عیب نہ پاک دے العزیز غلبے والا دے الحکیم حکمت والا دے هو الذي الله تعالى غضب بباس في الأميين كل يقل دي في الأميين بغير تعليم يافت خلقك أميان انگور تخبر پختون كم سوائي أميان غير تعليم يافت كل يقل دي أميانو كي رسولا پیغمبر من ام ددوين آيات لو غليم آيات كي تلاوت كي دوئي باند آياتون دا الله تعالى نو دا پیغمبر لن بنائی ڈیوٹی داوا چی دا قرآن الفاظ خلق توقعی سوخی وَيُزَكِّهِمْ او دا دوی پاک اول کئی تسکیئے کئی پیوریفیکیشن کئی هم ظاہری هم باطنی هم ظاہری هم باطنی هم ظاہری دا سے کئی وہی چی باطنون تلر چی نو استنجاو کا پرائیویٹ پاک سا باڑی اگا او منزا چی مرس کے او دا سکا کپڑے صفاو آچوا ازائی والا صفاو گورا چې جنابت کې شي یا حیض و نفاس راشي غسل وکړه دا ظاهری پیوریفیکیشن دی او باطنی پیوریفیکیشن تا ته وایي دروغ مه وایه حسد مه کوه کینه مه کوه غیبت مه کوه چاته بد مه ګوره دا ټول باطنی پیوریفیکیشن دی نو دا د پیغمبر دویمه ډیوټي وه ویعلمهم الکتاب اتعلیم ورکوي دوی ته الکتاب د کتاب نو دریمه ډیوټي وه د قرآن مفاهیم ورښودل د قرآن مفهوم ورښودل والحکمت اتعلیم ورکی دویتا دا حکمت نو حکمت نا مراد امام مالک سے وہی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنْ كَانُوا تَاكِدْ سَرَوْ دُوِي مِنْ قَبْلُ مَخِّرْ دَيْنَا لَفِي فَرَالٍ مُبِينٍ پَوَاضِ گُمْرَحَيْكِ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ. اس دغا پیغمبر علیہ السلام ندا چھ پا حاضرین دا زمانے باندے با دا قرآن آیتونا تلاوت کئی یا غیل بتعلیم ورکئی. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اَرُسْتَنِ خَلَقْ مِنْهُمْ دُدُوِنَا لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ چِلَا تَرُوسَا دوی سر ندی ملحق شوی دوی سر ندی یوزائش یعنی لیکران برازی. نو دا مسئلہ دا ختم نبوت چی پیغمبر نبی او پیغمبر یواز دا خپل زمانے دا خلق دا پارنو وَآخَرِينَ مِنْهُمْ رُسْتُكُمْ خَلَقْ چِرَازی دا غی دا پارن پیغمبر دے دیتا ہوئی مسئلہ دا ختم نبوت سوئی وقت چی پیغمبر بانے نبوتو ختم شوئے دے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَةَ اللَّهَ تَعَلَىٰ غَالِبْ دِي حِكْمَتْ وَالَدِي ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ دَا مِحْرُبَانِ دَا اللَّهَ دَا يُوتِي مَنْ يَشَا وَرْكِيَ اللَّهَ تَعَلَىٰ دَا مِحْرَبَانِيَا چَاتَ چِوِي غَالِي وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَزِيمُ اللَّهَ تَعَلَىٰ دَلُوِي مِحْرَبَانِي مَالِكْ دِي مَثَلُ الَّذِينَ مِثَالُ دَا كَسَانُ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ چه اغوی تور کرشوی ری تورات ثم لم يحملوا واقو بیادوی عمل دکڑی غیبانی کمثل الحمار پشاند خرد احملو اسفارا چه باری کتابونا پشاند خرد چه باری کتابونا انو سخر بانی تر طول دنیا کتابونا که نام بولیش بیوری گی صحیح نو پتاو لگی دا چه دا علم از ذکر مقصد دے عمل کول سوشی عمل کول ورنہ خدای مثال دی رجیب ور کڑے دے چی علمی ید بی عمل غالمانو رحمان بابا دے خبی چی علمی ید بی عمل غالمانو لکا گنج کتابونو پخر بارشی جدی آیت ترجمہ کردے بیس مسل القوم اللذین ناک عرد مثال قوما کذبو بے آیات اللہ چی اغیی تکذیب کرے دایتنو دا اللہ واللہ اولایا دل قوم الظالمین اللہ تعالی دایتنو کے قوم ظالمانو تا قلتو وایا یا ایوہ اللذین وکسانو حادو چی یہودیان شویئے انزخمتم کستاسو دا خیالی انکم اولیاء اللہ چتاسو دا اللہ تعالی دوستانی من دون الناس انو خلقنا یہود دا دعوی دا چی من دا خدای زامن یو چی من دا خدای یعنی عیسیان خود صرف دعوی چی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای جیئے دے دی یہود دا دعوی دا من طول دا خدای زامن یو انکم اولیاء اللہ چتاس محبوبان دا اللہ من دون اللہ سے اون نور خلق فتمنو الموتانو بیا خود مرگو والی دا اللہ تعالیٰ نا بیادا بزدلہ مظاہرہ مکوئی بیادا بزدلہ مظاہرہ مکوئی اتا زمرا بزدلہ جو سوک در باندھا شغی مقوڑا بای او تاس ہو تختی تے فتمنو الم امیشہ ٹوپک دبل چاپ اوگا کی دی امیشہ دبل چاپ اوگا ٹو اسی بیادا ایلے پڑ اوگا بای ٹوپک کی فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَتَاسُ رِسْتُنِيَئِ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَدَيْبَ قَتَلْ عَرْضُودَ مَرْگْنُو کی اُبَنَ بَارِ مَرْگْ عَبَدَنْ كَلَهُمْ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِينَ پَسَوْدَ آغِ عَمَالُ چِرْوَان دِلِ گَرِ دِلَا سُنُو دُوِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللَّهُ تَعْلَى عَلِمْ دِ پَظَالِمَانُ بَانْدِ قُلْ تَوَرْتَهُوَایَا اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَاكِدْ سَرَ مَرْگَ آغَا تَفِرُّونَ مِنُو جِتَاسُ تِيخْتَ كَوَيْدَا غِيْنَا تِيخْتَ وَيْوَرْتَ سورة سرطن تختی دازم تشتید لو ہے ان الموت الذي تفرون منه فان له دامر ملاقاتكم يوزای کے دن کے دے ملاوی دن کے دے تاثر ثم تردون بیا بتا سو واپس بوتے شیلا عالم الغیب اغذاتا چ عالم دپٹ دے و شہادت دخار دے فینبئکم نو خبر بدر کے تا سب ما کنتم تعملون پاشے بان جتا سامل کوئی یا ایہ الذین امنوا اکسانو چ ایمان اذا نودی لسولات چکل آواز اکرشی مانزد پارا آزانو ویلشی کم مانزد پارا می یوم الجمعات پر وزد جمعی فسعو الى ذکر اللہ نتاس عجلتو کئی الى ذکر اللہ دا اللہ ذکرتا نو ذکر اللہ نا مراد خطبہ دا چھ خطبی تا زان رو رسولی لیکن خطبہ دا جمعی دا مانزد حصہ دا خطبہ دا جمعی دا مانزد حصہ دا فصعو الى ذکر اللہ تاسو تلوارو کئی عجلتو کئی الى ذکر اللہ یاد اللہ تا وزر البیع اپریک دوئی کاروبار بیع مانا کاروبار پری دوئی ذالکم خیر لکم دا بیتر ساز پارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گئی فیضا قضیت سولاتو چکل ادا کریشی منز فانتشرو فی الارضی فانتشروا نبيا خوارشه في الارض پزماكي وابتغوا من فضل الله اولا توي میرا باني دا الله تعالى حلال رزقو گتھے جا اللہ سوکے وذكر الله كثيرا ايات الله تعالى دير لعلكم تفلحون دير پارے تاسو کامیاب شئی ويزار او تجارة اچ دوی کل اوینی تجارة بزنس او لاوان یا بے مقصد کار در دول آواز اگر تا اللہ تعالی اللہ ہوئی سچے در دول آواز در دول آواز ان فضو الی آنو دے دو لگے منڈو کی اغیتا و ترکو کا قائما اپری خود تالا والار ممبر باندے پل طور پا ہوا آیا ما غند اللہ یا شیچی اللہ خط دے خیرون دا بیتر دے من اللہ وے ددی بی مقصد کارنا و من التجارہ ار تجارتنا واللہ خیر رازقین اللہ تعالی بیتر رزق ورکون کے دے نو دے دے مسائل لی دو جمعی مسائل لی تاریخ دو جمعی موسیٰ ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ داڑن بنے سفیر دا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چی مدینی تے لے گئے موسیٰ ابن عمیر دتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم کو چی افتکی یو رز تاسو خاص اہتمام سر را جمع کی گئی او دو رکعت نماز کوئی او صد خیر خبر کو ورتا خلقو تا دا خیر خبر کا یعنی خطبہ نو موسیٰ ابن عمیر اغلن بنائے جمعہ دولو سو کسانو سر کرے وا جمعہ مانزے کے سورو کسانو دا اولین جمعہ وا اسلام کی دا اجرت نمخ کی مصاب ابن عمیر مدینہ منور کی بس دارا ہوئی پل انتخاب دیتا حسن اتفاق ہو پیغمبر علیہ السلام دا منڈے پا رزبان دا ہجرت پا موقع قبا تارا و رسید مسجد قبا تارا سو قتل ہے چرت رہا سا حمید تارا نے قتل ہے تړم به دا واده غمل واستې وین دوست نه را دوکه ها نو د منډه په ورځ پیغمبر علیه السلام قبا ته را ورسې مسجد قبا داړم بنه جمعه ته په اسلام کې چې پیغمبر علیه السلام جوړ کړل او دوی چې پیغمبر علیه السلام وایي چې څوک مسجد قبا ته راغی او دوه رکعات مونږ پکې وکړو نو دره پاره داس لکه یو پورا عمره حضور علیه السلام دغل د پاتشر ما ته وګورئ د منډه او ټیوزډه میاشتې کې کومه شپه چې دا د ټیوزډے او وینزډے شپه چې ده د وینزډے او د ترزډے شپه چې ده او د ترزډے او د فرایډے شپه چې ده نو څلور شپې وکړه قبا کې څو شپې وکړه څلور شپې په پنځمه ورځ چې دا د جمعې ورځ وه حضور علیه الصلوۃ والسلام مدینې طرف ته روان شو چېرته روان شو مدینې طرف نو په دا لاره کې یو ځای راځي هغې ته محله وایي د بني سالم ابن عوف محله د بنو سالم ابن عوف چې دغه محله ته حضور علیه السلام را ورسید نو زوال شو د مسپخین وخت نو حکم ورته راغی چې جمعه وکړه منځ وکړه دا پیغمبر علیه السلام لومبنه جمعه وا او د پیغمبر علیه السلام زمانه کې د حضرت ابوبکر زمانه کې د حضرت عمر زمانه کې او په ابتدا د حضرت عثمان د زمانه د جمعې د مانځه لپاره به یو اذان او د خطیب مخې ته چکم کیږي دا ولیکه د پیغمبر اسلام دور کې د حضرت ابوبکر دور کې د حضرت عمر په دور کې او په ابتدا د حضرت عثمان د دور کې د جمعې اذان هم دغه د چا سو خطیب دی منبر ته اوخیږي ادا کما اذان ورته کیږي دغه اذان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کتل چې خلک سستی کوي خطبه ته اذان نه راځي ته اذان اواز ته غوږې ښیي نو چې اذان کیږي نو نیمه خطبه یې تریش دی راورسي صحیح نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د دې ړومبنې اذان ایجاد وکړه ړومبنې اذان چې کیږي او په دې باندې صحابه و اجماع وشوه څه وشو د صحابه و اجماع کنسنسس ها نو دا د جمعې کوم ړومبنې اذان چې کیږي چې دغه اذان وشي دغه اذان وشي نو بیا د هر قسمه بزنس د مسلمان لپاره د هر قسمه کاروبار چې په چا باندې جمعه فرض ده داغه د پاره په مذهب د امام شافعي احمد ابن حنبل او امام مالک دای په نسبت باندې حرام دی. نه دا به جایز کار کوي خو د هغوی مذهب دا دی چې څه دی حرام دی، ځکه چې الله وایي اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله، چې کله جمعې اذان وشي نو منډه وه جومات ته ځان رسوه. درې امامانو په نس او زمونږ امام رحمت الله علیه فرمایي چې دا مکروه تحریمي دی، یعنی حرام خو نه دی خو حرام ته نږدې دی. حرام نه دی نو امام صاحب وایي، درې امامان وایي حرام دی، امام رحمت الله علیه فرمایي مکروه تحریمي دی. د جمعې وخت امام صاحب، امام شافعي صاحب او امام مالک صاحب درې واړه وایي چې د جمعې وخت د ماسپښین وخت دی. جمعه به کوم وخت کې؟ چې کوم کې د ماسپښین لمونځ کیږي. او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې د جمعې لمونځ دا د چاش د وخت نه شروع کیږي، یعنی جایز نه شاه صاف وخت نه تقریبا 9 بجې 9:30 بجې دغه نه شروع کیږي د جمعې وخت. خو افضل دار چې زوال نه باد وشي، افضل دار چې زوال نه باد وشي. جمعه په چا فرض ده او کوم ځای فرض ده؟ په چا فرض ده؟ نمبر 1 چې مسلمان وي، نمبر 2 چې بالغ وي، نمبر 3 چې عاقل وي، نمبر 4 چې په سفر نه مسافر نه. صحیح کوم ځای کې فرض ده یا کوم ځای کې جمعه کیږي؟ شافعي صاحب وایي چې په هر هغه کلی کې جمعه کیږي چې الته کم از کم سلویخ داسې کسان اوسیږي چې په جا جمعه فرض ده. یعنی دغه وړاندې صفتونه مونږ ذکر کړل چې جمعه په چا فرض ده؟ ها، چې مسلمان وي، عاقل وي، بالغ وي، مسافر نه. نو چې سلویخ داسې کسان کم کلی کې اوسیږي چې باندې جمعه فرض ده نو جمعه هلته کیږي. او شافعي صاحب وایي چې لازم ادا ده چې د جمعې لمونځ به کلي کې دننه کیږي، کلي نه بار به نه وځي، صحرا ته به نه وځي، چېرته به کې؟ په کلي کې دننه. البته جومات ور دپاره ضروري نه دی، مسجد ور دپاره ضروري نه دی، یعنی کلاو میدان کې هم کیږي. او بیا هغه د جومات دپاره شرط وایي چې په جماعت کې کم از کم د څلوېښتو کسانو حاضري ضروري ده جمعې لمانځه لپاره کم از کم. یا شافعي صاحب وایي چې د خطبې په دوران کې، خطبه د امام چې کله منبر باندې ولاړ، د خطبې دوران کې خبره کول حرام خو نه دي خو مکروه دي. خطبه چې سبق ویلی شي خلک به خبره نه کوي، که چا خبره وکړه نو هغه وایي دا مکروه دي. البته هغه وایي درود ویلی شي د خطبې دوران کې، د دې وجې دا مونږ چې خطبه کې وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، دا عرب ټول په زور زور درو شروع کړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم، یا چې دعایه کلماتو نو عرب ټول په امین وایي. عرب ټول ځکه دایلي امامانو په نس جایز دي دا بیا مسله کوي اوس خلا دا ده. نو شافعي صاحب وایي چې درود ویل شي په دعا باندې امین هم ویل شي، په تیزا اکه چا سلام وکړو نو وعلیکم سلام ورته هم ویل شي، کله خطبه ویل شي خطبه کې. امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ جمعہ آغا دے جائز دا چہ کم دے خلق یو بل سر متصل سی جی او دا کلے دا سی چہ پا جمعی پا دو بی دوارو کی آباد بھی سکا باجے کلی دا سی جمعی کی آباد بھی پا دو بی کی بے خلق تینا حجرت کی جمعی کی دیا واپس راشی باجے کلی دا سی چہ پا دو بی کی آبادی جمعی کی تے خلق سکا جی خلیفہ کی دیرہ. آن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پنیل بارے پدا سی کلی کی بیا جمعہ نشتا چہ یو فصل کی آبادی بل فصل کی ورانی. او هغه وایي د دې کلی شرط دا دی چې د ژوند ضروریات به پکې ټول موجود وي او د خلکو تعداد به پکې دومره وي که چا پې اټیک او حمله وکړه نو دی خپله دفاع کولی شي، دومره خلک به پکې چې خپله دفاع کولی شي. او هغه وایي د جمعې لمونځ هغه به داسې مسجد کې کیږي چې مسجد په کلي کې دن نه وي، او هغه مسجد کې 15 وخته لمونځ کیږي، او د هغې مسجد عمارت بلډنګ د عامو خلقو د کورونو نه کمتر نه وي، د عامو خلقو د کورونو نه کمتر نه وي. لکه مثلا اوس دلته مونږ رهډا هیل کې اوسېږو نو زموږ دا مسجد بیا د امام مالک په نسبت باندې هم سټ دی، ځکه د دې بلډنګ د عامو خلقو د بلډنګونو نه کمه نه دی. صحیح شوه؟ خو که څوک په دغه کې اوسېږي بیورنی هیل کې، ہاں نو بیا مسجد د دین هم اعلی ښکار دی. صحیح شوه؟ دا امام مالک مذهب کې شرط دی، ځکه ورته مسجد فهد جوړ کړی دی چې کم نه دی. امام مالک صاحب وایي چې د جمعې د مانځه لپاره کم از کم د 200 کسانو حاضري لازمي ده. د خطبې وخت نفل کول د امام مالک په نسبت باندې حرام دي او خبره کول هم حرام دي. د بادشاہ وخت لپاره په خطبه کې دعا کول د ممالک په لبانه مکرو دي. اکثرو ممالک کې بادشاہ لپاره دعا کی کړي کی افغانستان کې هم کې ده. المتوکل علی الله. انا کې اس په خدای اعتماد نه وې په خدای اعتماد او ټول اعتماد پر روسیا نه د ممالک په لبانه مکرو ده. البته وایي که خطیب ته د ژوند خطره وي نو بیا خیر دی چې که بادشاه وایي که چا دعا ونه کړم نو څه به کوم دار ته خېژوم نه وایي بیا جایز ده. او هغه د مانځه امامت به هم هغه ملا صاحب کوي چې کوم خطبه ویلې ده. امام مالک صاحب فرمایي چې د جمعې د مانځه امامت به هم هغه مولوي صاحب کوي چې کوم خطبه وویله. او که خطبه یو وویله او مونځ بل وکړو نو هغوی دا مونځ کېږي نه هغوی دا مونځ نه کېږي. جګړه شو مالکی بنو. امام احمد بن حنبل وی چی جمعہ با داس زائقی کی گی لکر شافی سے پن شان و شرط دے چی کم از کمل تا مستقل سلویخ کسانو سی گی. او اغم وی چی جمعہ دا دیر پارا مسجد ضروری ندے کلاو میدان کم کی دیشی که خطیب تا نزدی ناستے نو خبر کول حرام دی زکر دا خطبہ ڈسٹرب کری اکلری ناستے نو بیا جائز دی چستا آواز خطیب پر مرار تھی میں امام احمد بن حنبل بیا خبر کول جائز دی. اغه وای کده اختر عید عید کده جمعه پور دراغه نو چې چا د اختر مشکړه دی نو دا غي نه جمعه مساقط ته باندې جمعه نشته بیا ای ورا واس پخین مشکل بار امام احمد بن حنبل مذهب دی. امام ابو حنیفه وای رحمه الله چې جمعه پور کوټه کلی کې نه کیږي کم از کم په شهر کې کیږي. سکی کی شهر او د شهر د پاره دوه شینه دغه پنی شرط دی. نمبر اول د ژوند ضرورت پکې ټول ملاویږي دا ولیکه زمونږ امام بس درې ذکر شنه اخیری کې اپات شه چې د ژوند ضرورت پکې ټول ملاویږي او د دغه شهر د پاره خپل نظام موجود وي لکه سیټي کونسل وي او د سیټي میئر وي او د خپل یو سیستم موجود وي او آبادی دور ای چې د دغه خار کم لوی جماعت وینو پاغې کې کاغه جمعې والا خلک ټول په یو ځای راجمع شي نو هغه جماعت نشي ځایولی. یعنی چا باندې جمعه لازمه ده نو هغه دومره خلک دی چې کده دا خار کې څونه جمعتونه نه چې په دې کم لوی جمعات ته دا خلک ځایولې نشي. او جمعات یعنی مسجد د جمعې لپاره شرط نه دی امام صاحب پنیس کلاو میدان کې هم کولی شي. البته موږ به د شهر په حدودو کې دن نه یو کوم ځای وکی د شهر په حدودو کې دن نه دویم دا چې اذن عام به د عامو خلکو دپاره چا باندې به رستریکشن نه شي کې خدای ته راتلی شي او ته نشي راتلی عام مسلمانان به هغې ته راتلی شي اذن عام دی. او د جمعې په مانځه کې د امام نه علاوه کم از کم د دریو کسانو شرکت لازمي دی که د دریو نه کمې مقتدیان بیا جمعه نه کیږي که د دریو نه کمې بیا جمعه نه کیږي. جمعه د ټولو امامانو په نیز په مسافر باندې لازمه نه ده دا نه چې کیږي نه جمعه خو که وی نه کړه نو هغه ګناه نه دی کړی ځکه په سفر کې دی نو مسافر باندې خو بیا هلته کې دا شی هغې بلې طریقې سره کنټرول کړی دی چې ټولو امامانو دا مذهب دی چې د جمعې پر ورځ باندې سفر کول مکروه دي. صحیح ځکه یې سفر کول مکروه دي ان ا سینس چې ته په سفر یې نو جمعه درنه ساقط کیږي. مسافر یې کنه مسافر یې په بیمار باندې جمعه نشته هغه بیمار چې په سورلی هم نشي کېناستی داسې نه لکه بب حمید پوزه بهیږي نه دی وایي چې بیمار یم جمعې مدن نه ځم دا بهانه نه ده حمیده پړوند باندې جمعه نشته خو چې له چا نه جمعه ساقطه ده نه چا باندې جمعه نشته نو هغوی به د ماسپخین مونځ کوي خو د ماسپخین اوس به با جماعت ته کوي د جمعې په ورځ باندې ځان ځان له به کوي. خطبه د جمعې دا واجب ده او دا حصه د مونځ ده دا به مشتمل وي په یو څو څیزونو باندې. نمبر اول حمد د الله تعالی د خدای تعریف به پکې د دې وجه مونږ خطبه شروع کوو نو مونږ الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره. دویم صلات و سلام به رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل. دریم تذکیر او وعظ به پکې سبې تذکیر او وعظ. او سلورم دعا به د مسلمانانو لپاره او د امام سے پنیز باندې د خطبه په دوران کې د هر قسمه منز او د هر قسمه خبر یا ترې دا ممنوع دي چې خطبه شروع شو موز موز نشته خبرې مبرې ټول ناروا دي. او د جمعې مانځه لپاره سنت څه دي؟ نمبر اول غسل کول د جمعې مونځ لپاره دا سنت دي. نمبر دویم خوشبو لګول سنت دي. نمبر دریم صفا کپڑے اچول سنت دي. نو خلاصه ده سوره جمعه دا شوه خلاصه چه ابتدا کی تسبیح ده ده الله تسبیح ده الله بیا بیان ده رسالت او ده ختم نبوت بیا درهم ذکر ده یهودو چه دی پشان ده آغا خرونو ده چه کتابونه پی باروی او پا آخر ده صورت کی اهمیت ده مزد جمعه چه ده جمعه ده پار دنیاوی کاروبار پیده ده